odporne na wypadanie. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Tylko tyle. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 kwietnia, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Międzynarodowe połączenia kolejowe zawieszone aż do odwołania. O tym, jak ma wyglądać głosowanie korespondencyjne, mówił w Polskim Radiu Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta. W serwisie też o sytuacji epidemicznej w krajach bałtyckich. O 222 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Zmarło kolejnych 10 osób. W sumie w Polsce na COVID-19 zachorowało 11 617 osób. Zmarło z tego powodu 535, a wyzdrowiało 2265. Rząd postanowił o wstrzymaniu do odwołania międzynarodowego ruchu kolejowego oraz obowiązku dwutygodniowej kwarantanny dla osób przekraczających granice i udających się do miejsc zamieszkania lub pobytu na terenie Polski. Wybory w trybie korespondencyjnym spełniają wymóg tajności, powiedział w Polskim Radiu 24 Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta. Głosowanie w ten sposób składa się z dwóch kluczowych elementów: wypełnienia oświadczenia oraz wypełnienia karty do głosowania. Do koperty wkłada się podpisane oświadczenie zawierające dane osobowe oraz zaklejoną kopertę z głosem, którą komisja wrzuci do urny, mówił Andrzej Dera. W momencie, kiedy komisja, otwierając kopertę, zobaczy, że moje oświadczenie jest wydane prawidłowo, czyli jest tam mój podpis, to moje dane osobowe, które się zgadzają ze spisem wyborców, tą kopertę zaklejoną rzuca do urny, tak jak my sami wrzucamy do urny, i w ten sposób nikt nigdy nie będzie wiedział, na kogo zagłosowałem, czyli ten najważniejszy przymiot głosowania tajnego zostaje w ten sposób spełniony i nikt nie może zarzucać, że wybory będą się odbywały w jakiś sposób, który może spowodować jakieś zafałszowanie. Minister dodał, że nad bezpieczeństwem wyborów czuwają też komitety wyborcze. Przypomnę, że w komisjach wyborczych są przedstawiciele wszystkich komitetów wyborczych, które uczestniczą w wyborach, więc każdy każdemu patrzy na rękę i w moim odczuciu możliwość popełnienia jakichkolwiek przestępstw, sfałszowania wyborów jest po prostu minimalna. Ustawę wprowadzającą korespondencyjne głosowanie w tegorocznych wyborach prezydenckich Sejm przyjął 6 kwietnia. Senat ma 30 dni na przyjęcie jej bez zmian, odrzucenie lub wprowadzenie poprawek. Rejestracja Polaków, którzy chcą uczestniczyć w wyborach, rozpoczęła się w Stanach Zjednoczonych. Przebiega ona według obowiązującego obecnie prawa. Ze względu na pandemię głosowanie przewidziano tylko w polskich placówkach dyplomatycznych. Wciąż jednak nie wiadomo, czy do niego dojdzie. Termin to 9 maja. O szczegółach Jan Pachlowski. Podczas ostatnich wyborów parlamentarnych w USA w całym kraju utworzono 48 komisji wyborczych. Teraz rejestracja i możliwość głosowania ze względu na pandemię przewidziana jest tylko w naszych placówkach dyplomatycznych w Waszyngtonie, Nowym Jorku, Chicago, Houston i Los Angeles. Ministerstwo Spraw Zagranicznych działa na podstawie aktualnie obowiązującego prawa, ale w specjalnym komunikacie zastrzega, że w parlamencie procedowana jest ustawa i warunki głosowania oraz sama data mogą się zmienić. Pandemia sprawia, że głosowanie w tej chwili nie będzie możliwe w mniejszych ośrodkach polonijnych. Wśród nich jest duża aglomeracja miejska w Tampie na Florydzie. Z mikrofonem Trójki pytaliśmy tamtejszą Polonię, czy pomimo trudności Polonusi liczą na to, że będą w stanie w USA wybierać polskiego prezydenta. To wyjątkowa chwila. Zawsze głosuję. Jestem naprawdę patriotką. Nie wyobrażam sobie być za granicą i nie zagłosować na mój kandydat. To dla nas szczególnie ważne, ponieważ jesteśmy świeżą migracją i losy Polski są dla nas bardzo istotne, ponieważ planujemy tak naprawdę niedługo wrócić. Stampy na Florydzie dla Trójki, Jan Pachlowski. 63-letnia kobieta zginęła w pożarze kamienicy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Z budynku ewakuowano 10 osób. Pożar jest już ugaszony. Poszkodowane zostały jeszcze 2 osoby. Mężczyzna, który zranił się w rękę, chcąc pomóc ofierze, i kobieta, która podtruła się dymem. Na miejscu jest 5 strażackich zastępów. 29 nowych zakażeń koronawirusem odnotowały kraje bałtyckie. Ogółem do tej pory na COVID-19 zachorowało ponad 3890 mieszkańców Litwy, Łotwy i Estonii. Zmarło ponad 100 osób. 8 nowych przypadków zgłosiły władze Łotwy. Tym samym ogólna liczba chorych wynosi tam 812. Z powodu COVID-19 na Łotwie zmarło dotychczas 12 osób. W Estonii doszło do 9 nowych zakażeń. Do tej pory stwierdzono tam 1643 przypadki koronawirusa. Na COVID-19 w Estonii zmarło 49 osób. Litwini potwierdzili dzisiaj 12 nowych przypadków, a ich ogólna liczba wzrosła do 1438. Koronawirus na Litwie był przyczyną 41 zgonów. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Radio Wilno. Społeczna kwarantanna na Litwie potrwa do 11 maja. Na Łotwie stan wyjątkowy został wprowadzony do 12, a w Estonii do 17. To był serwis Trójki. Pora na sport, Jan Kałucki. Kilka godzin temu mówiłem, że władze we Francji jeszcze nie odmrażają sportu, ale dziennik L'Equipe informuje, że od 11 maja kolarze będą mogli wznowić treningi. Na razie tylko te indywidualne. Wszelkie wyjazdy i zgrupowania będą zabronione. Oficjalna wiadomość ma zostać ogłoszona we wtorek. Natomiast we Włoszech złagodzenie blokad związanych z koronawirusem nastąpi 4 maja. Premier Giuseppe Conte dodał, że chciałby we wrześniu otworzyć szkoły, ale najprawdopodobniej do końca tego roku imprezy sportowe będą się odbywały bez kibiców. Teraz wiadomości z naszego kraju. 4 maja zostaną otwarte boiska, orliki, korty tenisowe oraz dwa centralne ośrodki sportu w Wałczu i Spale. Treningi w Spale rozpoczną lekkoatleci, a w Wałczu wioślarze i kajakarze. Przedstawiciele tych dyscyplin przyjęli tę informację z entuzjazmem, ale już żeglarze niekoniecznie. Prezes Żeglarskiego Związku Tomasz Hamera mówi, że jego zawodnicy nie zamierzają korzystać z infrastruktury COS-ów, dopóki nie zostanie udostępniony ten nadmorski w Cetniewie. No jeżeli nie będziemy mieli dostępu do wody, to tak naprawdę jest to mało nam pomocne, bo jednak trening motoryczny, no jesteśmy w stanie robić sobie w domach, w okolicach domów, w lasach, które już na nowo są otwarte, na rowerach, oczywiście z zachowaniem wszelkiego rodzaju aspektów bezpieczeństwa. Natomiast takie zamknięcie się w ośrodkach w Spale, no bez dostępu do wody jest utrudnione. Teraz sensacyjna wiadomość ze świata sportu. Mike Tyson chce wrócić na ring. 53-letni były mistrz świata wagi ciężkiej chciałby w ten sposób zebrać pieniądze na cele charytatywne. Tyson najbardziej chciałby pomóc ludziom bezdomnym oraz uzależnionym od narkotyków. I na koniec piłkarskie wiadomości transferowe. Brytyjskie tabloidy donoszą, że Liverpool chciałby sprowadzić na Anfield Kyliana Mbappé. Z ojcem Francuza miał się już kontaktować Jurgen Klopp, natomiast z Arsenalu chce odejść Pierre-Emerick Aubameyang. Jego zatrudnieniem poważnie interesuje się inny londyński klub, Chelsea. Kolejny sport w trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Nad ranem na Podlasiu mglisto, a na południu wiecznie. Nad ranem od minus 1 do plus 4 stopni. Na północnym wschodzie i w centrum przygruntowe przymrozki do minus 6. Jutro w Suwałkach 14 stopni, w Warszawie 18, a w Legnicy 23. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pomożna na wszystkim. Wilhelmie, Mazurski Trwalu. Choć tam skarby pod ziemią, złota nieprzebrane, o mój panie. Zły się tam bije jak zmija i ogniem smaga. Kto? Pionierska scena teatralna Trójki. Robert Wasilewski. Majne Góry. Reżyseria Romuald Wicza-Pokojski. Pierwsze w historii programu trzeciego słuchowisko zrealizowane na żywo w Mazurskiej Puszczy. Stodole Chochu. To dzisiaj po 20:00. Barbara Marcinik, zapraszam. A od poniedziałku do czwartku słuchowiska będziemy przypominali po godzinie 21:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu, to muszę przyznać, że ta stara pralka naprawdę za głośno chodzi. No to wejdź na mediaexpert.pl. Czyszczenie magazynów jest. I taniej nawet o 50%. Czyszczenie magazynów w Media Expert. Pralki taniej nawet o 650 zł. Na przykład antyalergiczna pralka LG, funkcja pary, klasa A+++. Teraz taniej o 500 zł. mediaexpert.pl. Pyk i kupione. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię. Mimo, że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Zostań w domu z Trójką. Zapraszamy do wysłuchania retransmisji koncertu Motion Trio, który odbył się 2 grudnia 2018 roku w Trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert zapowiadała Zofia Sylwin. Dobry wieczór Państwu. Po mistrzowsku grają Kilara, Pendereckiego, Chopina. Kosztownie łączą wszystkie style muzyczne, gatunki, jakie tylko w ogóle na świecie powstały, od jazzu aż po folk. Tworzą z tego swój własny zachwycający styl. Przynajmniej dla mnie, jestem przekonana, że dla Państwa również. Za chwilę się o tym przekonamy. Są wirtuozami instrumentu, który ma bardzo dużo różnych nazw. Niektóre są bardzo śmieszne. Ale zostańmy przy harmonii, ponieważ przed nami wieczór pełen harmonii. Dodam tylko, że zaczęli na ulicy, dotarli do Carnegie Hall, ale swój jubileusz 20-lecia obchodzą tutaj z nami w studiu Agnieszki Osieckiej w Radiowej Trójce. Proszę Państwa, chcę jeszcze coś takiego powiedzieć. Starsi słuchacze pamiętają, a młodszym zacytuję hasło reklamowe sprzed bardzo wielu lat. Akordeon w domu, harmonia w rodzinie. Przed Państwem Motion Trio, Paweł Baranek. Marcin Gałażyn. No i niesamowity lider, Janusz Wojtarowicz. Motion Trio. Zofia powiedziała, że zaczynaliśmy na ulicy. Ja mam taką głęboką nadzieję, że nie skończymy na ulicy. To jest nasza ciężka praca właśnie. Być może skończymy, ale na pewno nie na tak dobrych akordeonach, na jakich gramy. UFO, lecimy w kosmos, pozdrawiamy naszych przyjaciół, którzy są tutaj na sali, ale też w Stanach Zjednoczonych nas słuchają, w Nowej Zelandii. Jesteśmy z wami, wiem, że jest, u was jest jeszcze jasno, u was jest jeszcze parę godzin do tyłu, no to zamieniajcie się w słuch. Lecimy. UFO. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.